vissza, amíg elmegyek a jogvédőhöz. Na, majd menjek be szatkára fel az esőbe. Egy jó, mi a vacskos piszkos, meg sem fürödtem több mint egy hete. Azért menjek be. Nem megyünk a postára! Nem megyünk a postára, és hát hozzák a posta a nyugdíjamat, a nyugdíjamat, hogy... A vonat a tájítna. Ha jó, hogy azért húzzák az időt, azért húzzátok. De megnevelnem őket. Ha nem, akkor tovább... Nekem azt mondta az a vén ember, akkor jelenjen meg, hogyha megvesz az a papír, amit aznap, amikor ott voltam, amit aláírtam nekik, amit írattak velem. Nincs meg a papír, és ne jelenjenek meg. Nekem ezt mondta, de... Nekem kellene mondfejte, hogy megbeszélünk, és akkor azért nem volt tovább. Igen, és én meg én, hogy nem adtam be a papírt nekük be, nem is azt adták ki, amit aznap írtam. Akkor mit érdekel a másik resenyával? Semmit szerint. Nem azzal megbeszélve. Hogy nekük átfölött, hogy mit képzeltek ti magatokról? Azt hiszem, az a posta szarja szart máshol. Az is szarja, mert ilyen, vagyis hívják a... mint ilyen szarokat, rendőrségnek, meg ilyen helyi közösségnek, meg ilyen... A jelentőségi papírokat ott van kell befizetni, azért nagy valakik. Amúgy nem lenne abszolút nagy valaminek. Amúgy az, igen, tényleg igen, de igen, nem, nekem nem fizették, igen, nem vagy a idegen, abszolút. Mikor lesz már meg a 4 napra a pénzemmel? Álljatok már, nem áll. De a Szabadka még csak, hogy én oda járok, az nekem nem hozza be a pénzt, ami az utálat. Mi baj itt vannak? Majd beszélek. Megyek is fel, szóval az idegennek. Hogy mennek pofázni? Nem pofázosak egy, ha kell, akkor megyek az Ombudsman ellen fogok menni. Mit képzeltek magatok? Megmondta szépen a jogvédő, akkor ér valamit el, ha így meg megnézi, vagy kiadnák azt a hivatalos papírt, amit aznak írta. Nekem azt mondta. Beszélek el megint, de én nem tettek arról, hogy amikor volt a linot, akkor nem húzottam. Egy hétig elment szabadságra is, nem? Múlt héten nem is húzott. Húzzátok az ide, nem azért folyok, hogy oda vissza szaladgálj. Mint ha minden megtettetek volna, hogy ne haladjak el. Nekem mit szám? Mit szám? Mit a fenét? Mert nekem én akkor nem vettek be abba a papírok, amikor én a határidőben megjelentem. Csak mondta, hogy akkor jelenjek vissza, hogyha meg lesz az a hivatalos papír, ami aláírta. De az nincs meg. Most sem nincs, csak kaptam egy resenyt, és semmit nem kaptam meg azt. Kis rohadt. Van napig felett mondatni. 30-a. Én van még 10 napom, hogy felmondhassam, ha van. Ha nincs, akkor elcsesztem mindent. Ki az, hogy van a 30-a? Akkor most van, hogy 60 napig volt, hogy mi a szar volt. Majd megnézni, mit tette vele esélyen, hogy szar sem lehet. Mikor lesz meg a maga közvetítő, mikor lesz meg a pénzem? Hol lett kéne a pénzemet? Van már még. Azóta, mert adj be a pénzt, pénzt sem adtak, semmit sem. Esik legjobban az eső is. Na, az már csak kettői dolgozik. Két nem vagyok elindulni. Mindjárt jövök haza, meg amaszt is beadnak, kanyom már, papi. Kettőig. Menjek vissza. Nektek az nem számít. Bazd meg, ahol vagy, te rohadt szentelnek. Majd pofátok, ami van a bőrötöknek. Megúszottátok volna, de most nem fogjátok. Ha kell, én viccig jól, hogy az Obuzman ellen fogok mennem, vagy azt fogom feljelenni. De ne, ha feljelentem, akkor már külföldi bíróságra kell mennem. Nekem megéri. De miért én? Úgy nem vannak semmi pénzt, akkor mitől is nem bírnám kicsit keverni. Se pénzem, se munkám nincs, akkor mitől is nem bírnám keverni velük egy kicsit a szart. Nekem semmi hasznot nem adnak. Télen, de ezt a alatti kimondott tökéletlen fényképeznek. Ott is pénzbe került. Legyen, de azt nem fogom adni az eredetit. Fénymásatta csak. Az eredetit nem fogom adni, senki meg sem. Kettő darab példányban van minden. Egyet beadok amoda is. Nem ilyen. Miért tartom el fel? Akartam, hogy én folytatom. Majd megint. Hát, hogy kell fizetni, vagy nem kell fizetni. Én, és ha kell fizetni, akkor nem, beszélek fel. Fognál, azt is oda az időmet a valóságban, anyádéka együtt, a pósás, hogy egy szart sem kellett volna adni, minek annak? Nekem nem adnak pénzt, akkor... annak a nagyságos... Nem, minek ad az is annak? Anyám is szokta mindig adni, mondják, hogy itt van egy, meg itt nem akarod elfogadni. Itt van kettő pétányom, az egyik az ápolásra, de már ilyet az ápolásra adok be. A másikat még amoda. 30 napig, így van. Jó, van, beszélek velük. Megkérdezem tőlük. Még van, aki ott is. Nem állok kézzel a bőrtárs kapszulót. Belerakom a papírt és semmi nem állok. Postás papírjaimat. Nem ide le. Ez nem is az. De nálam volt a kezembe. Nagyon megváljam. van a papírom, előtt kell eljátszott az. Ő mi nálam volt. Itt nem akartam vinni, és meg eljátszott. Hova raktad el? Hát, oda ére, mi kettő. És férjek. Én velem nem szoraztam. Hogy a madre a legfontosabb dolgaim. Ilyes. Thank you. Sziasztok!